kupując w 30 ratach 0%. Zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 lipca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wzrosła liczba ofiar katastrofy statku turystycznego w Zatoce Halong w Wietnamie. W Niemczech odbyły się demonstracje przeciwko policyjnym patrolom na granicy. Rozpoczyna się tydzień, a wraz z nim rekonstrukcja rządu. Do 38 wzrosła liczba ofiar wywrócenia się statku turystycznego w Wietnamie. 10 osób uratowano, 5 jest poszukiwanych. Do wypadku doszło w Zatoce Halong. Na pokładzie było ponad 20 dzieci. Jedną z uratowanych osób jest 10-latek, który powiedział dziennikarzom, że wziął głęboki oddech, zanurkował, przepłynął przez szczelinę i wydostał się na powierzchnię. Potencjalnie groźna sytuacja na lotnisku w Los Angeles. Podczas startu zapalił się jeden z silników Boeinga należącego do linii lotniczych Delta. Maszyna leciała do Atlanty. Samolot przez pewien czas skrążył nad lotniskiem, a potem bezpiecznie wylądował. Sprawę badają służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo lotów. Podczas gdy w Polsce odbywały się manifestacje przeciwników migracji i akcje protestacyjne przeciwko rasizmowi oraz faszyzmowi, w Niemczech manifestowali przeciwnicy policyjnych patroli. Demonstracje odbyły się w 10 miastach, m.in. we Frankfurcie nad Odrą. Tylko w Niemczech tracimy przez te kontrole 11,5 miliarda euro rocznie, a koszty są oczywiście przerzucane na konsumentów. Mówiliśmy się w traktacie Schengen na to, że będziemy wspólnie bronić granicy, więc to, że wprowadzamy kontrolę na granicach narodowych, jest pewnym złamaniem tej umowy i powinniśmy wrócić do tego, na co się umówiliśmy. Wiele osób z tych, które popierają kontrolę, nie mieszka blisko granicy i nie wie, jak to wpływa na naszą codzienność i jak zmienia życie. Ludzie w zasadzie nie wiedzą już, co jest prawdziwe, co nie jest prawdziwe. Sami politycy rozpowszechniają informacje, które można łatwo zweryfikować jako fałszywe. To prowadzi też do tworzenia granic w naszych sercach, a tego nie chcemy, bo potrzebujemy europejskiej współpracy w obecnych kryzysach, szczególnie teraz, gdy Rosja stoi u drzwi Europy. Z uczestnikami manifestacji przy moście między Frankfurtem a Słubicami rozmawiał Adam Kurczewski. To może być ostatnia niedziela dla niektórych polityków jako ministrów. W nadchodzącym tygodniu ma się odbyć rekonstrukcja rządu. Premier Donald Tusk zapowiedział połączenie niektórych resortów. Miłosz Motyka z PSL uważa, że to, jak zostanie uformowana Rada Ministrów, może mieć wpływ na wynik wyborów za 2 lata. Fundamentalne będzie to, nie kilka dni po rekonstrukcji mówić o efektach, albo oceniać ją przed, ale to jak w 2027 roku ocenią ją Polacy, bo to będzie realny wymiar oceny rekonstrukcji, która się dzisiaj odbywa. Kształt rekonstrukcji pan premier wspólnie z liderami partii koalicyjnych omawia. Będzie decyzja, to będziemy działać. Natomiast dzisiaj mamy etap dyskusji. Na początku tygodnia ma dojść do jeszcze jednego spotkania liderów koalicji w tej sprawie. Według nieoficjalnych informacji mają powstać 2 super ministerstwa gospodarcze i energii. Zastąpią one Ministerstwa Aktywów Państwowych, Rozwoju, Przemysłu i Klimatu. Pozostajemy przy rekonstrukcji, ale zmieniamy tło. Na pola wsi Czumów, niedaleko Chrubieszowa na Lubelszczyźnie. Odbędzie się tam po raz kolejny, ale tym razem bezkrwawo, jedna z największych bitew średniowiecznej Polski. W 1018 roku wojska Bolesława Chrobrego starły się z armią Jarosława Mądrego, mówi Marcin Gabski z Muzeum Narodowego. Bolesław Chrobry wyruszył na Ruś, a z kolei Jarosław Mądry szykował się z wyprawą na Polskę. Dwie wielkie armie przybyły w pobliże grodu Wołyń i te dwie wielkie armie dzieliła tylko rzeka Bug. Szykowali się do starcia, ale doszło do dosyć niecodziennego wydarzenia. Najpierw wszystko zaczęło się najprawdopodobniej od jakiejś małej utarczki nad rzeką. W tą sprzeczkę przez rzekę włączył się jeden z możnowładców ruskich Budy i zaczął rzucać obelgi w stronę Bolesława Chrobrego. Obraził Chrobrego i wówczas Chrobry zdecydował się rozpocząć bitwę natychmiast. Nie zawsze to, co Chrobry, jest automatycznie mądre. Tu starły się dwie koncepcje. Wygrał Chrobry, Jarosław Mądry musiał ustąpić polskiemu królowi z drogi na Kijów. W rekonstrukcji bitwy weźmie udział ponad 400 rycerzy z Polski i Litwy. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra, jedynie we Wschowie umiarkowana. 38% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu. Synoptycy ostrzegają przed burzami w północno-wschodniej części kraju. Są tam też przewidywane gwałtowne wzrosty stanów wody. IMGW ostrzega również przed upałami w części województw lubuskiego i dolnośląskiego. W niemal całym kraju mamy w lasach zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce mamy teraz wieści sportowe. Dariusz Urbanowicz. To wspaniały weekend dla kibiców piłki nożnej. Wróciły długo oczekiwane ekstraklasowe rozgrywki. Wczoraj trzy mecze. W Katowicach GKS przegrał z Rakowem Częstochowa 0-1. Wisła Płock pokonała Koronę Kielce 2-0. Widzew Łódź wygrał z Zagłębiem Lubin 1-0. Dziś kopią od 14.45. Najpierw w Zabrzu Górnik zagra z Lechią Gdańsk. O 17.30 Motor Lublin zmierzy się z Arką Gdynia, a o 20.15 Radomiak z Pogonią Szczecin. Przypominam, że starcie Legii Warszawa z Piastem Gliwice zostało przełożone. Polscy siatkarze przegrali w Lidze Narodów z Bułgarią 2-3. Wicemistrz olimpijski Tomasz Fornal tłumaczy drużynę z gorszej postawy w Gdańsku. Wiem, że tak nie będziemy grali na tych imprezach docelowych i mocno w to wierzę. A na pewno mamy kilka mankamentów, tylko pragnę wszystkich uświadomić, że to jest naprawdę nowa drużyna. My musimy się zżyć, musimy zjeść coś, żeby zjeść czekoladę, także spokojnie. Na pewno to nie wygląda pięknie i my też tak nie chcemy grać, się prezentować, ale jestem święcie przekonany, że ta drużyna będzie mogła dużo osiągnąć. Nasza gra nie wygląda pięknie, nie powala, czy to końcówki, czy ogólnie całe mecze, ale ja jestem spokojny. My też, chociaż trudno o to. Na zakończenie turnieju biało-czerwoni zagrają dziś z Francuzami, to o 20.30. Aleksander Usyk, niekwestionowany mistrzem świata w Londynie, nokautował Daniela Dubois w piątej rundzie, a jego kolekcja pasów powiększyła się o ten federacji IBF. Na koniec serwisu sportowego zapraszamy do Lądka Zdroju, gdzie zaczyna się ostatni dzień Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. Najdłuższa trasa to, uwaga, 240 kilometrów, ale dla każdego biegacza coś miłego, bo są i krótsze dystanse, nawet takie dla dzieci. Lądek po ubiegłorocznej powodzi potrzebuje turystów, a na Dolnośląskim Festiwalu Biegów Górskich wystartowało około 5000 biegaczy, mówi organizator Piotr Herzog. W tym roku, podobnie jak poprzednich, bardzo fajna frekwencja, dużo ludzi dopisało, fajnie, cieszymy się, że przyjechali do Lądka, bo Lądek potrzebuje teraz turystów, potrzebuje tego, żeby tutaj ludzie podróżowali, przybywali i po prostu byli, żeby ci mieszkańcy mogli odbudować swoje firmy, swoje hotele. Dziś zakończenie Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich, a z Piotrem Herzogiem porozmawiamy w trzeciej stronie medalu. To chwilę po 17. Do usłyszenia. Najwięcej słońca dziś na zachodzie i południu, w pozostałej części kraju może przelotnie padać, a na Suwalszczyźnie zagrzmieć. Na termometrach 23 stopnie na wschodzie i nad morzem, około 26 w centrum, 29 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Dziś przypomnimy audycję o powstawaniu płyty Stanisława Sojki Akustik. Opowiedzą o tym Stanisław Sojka, Paweł Sztompka w latach 90. kierownik redakcji muzycznej Trójki, Piotr Majewski, dziennikarz muzyczny, a przed laty współzałożyciel firmy Zigzag oraz Marek Kościkiewicz, dyrektor Zigzaga. Audycję przygotowali Anna Gacek i Tomasz Żonda. To jest płyta, która odmieniła moje życie artystyczne, ale także moje życie prywatne. Z perspektywy dzisiejszej, kiedy słucham tych nagrań, to one wydają się piekielnie nowoczesne. Na tamte lata ona była z kosmosu, ona była tak zawodowo, tak profesjonalnie przygotowana i zrealizowana, że sukces był murowany. Jeżeli się uda połączyć dwa elementy, czyli jakość artystyczną, prestiż, a do tego jeszcze ten element czy efekt komercyjny, no to już lepszego chyba tutaj mariażu nie ma.